صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حق سننے کی سمجھنے کی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے آج کے درس میں مسئلہ الہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ نے سابقہ دروس میں عبدیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سن لیا اور کم از کم 10 پیغمبروں کی دعائیں بھی میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی کہ جب پیغمبر پہ کوئی مشکل آئی کوئی حاجت آئی تو سب نے اللہ کو پکارا. اب جو لفظ الہ ہے اس کو سمجھیں. ہر مسلمان الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ کوئی الہ نہیں. اس لیے اسی بات کو سمجھیں سرزمین مکہ میں میرے آقا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام قریش جو ہیں محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے. آپ کو صادق بھی سمجھتے تھے امین بھی سمجھتے تھے. آپ کے جمال کے بھی معترف تھے کمال کے بھی معترف تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے طواف بھی کرتے تھے اللہ کا کعبہ بھی بنایا حجاج کرام کی خدمت بھی کرتے تھے زمزم پلانے کی انہیں کھانے کھلانے کی. تو آخر بات کیا تھی جھگڑا کس بات پہ تھا؟ یہ نہیں ہے کہ مکے والے خدا کو نہیں مانتے تھے. نہیں بالکل خدا کو مانتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ ایسے مانتے تھے بڑی تفصیل سے مانتے تھے. اللہ نے خود قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ کیا جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ پیدا کرنے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں سے رزق دینے والا کون ہے. اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق دینے والا کون ہے. آسمانوں سے بارشیں برسانے والا زمینوں سے کھیتیاں اگانے والا اور تمہاری قوت سامعہ باصرہ کا مالک دیکھنے والی قوت سننے والی قوت کا مالک کون ہے. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ انڈا مردہ ہوتا ہے اندر سے بچہ زندہ نکل آتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سارے نظام عالم کی تدبیر کون کرتا ہے کہ وقت پہ سورج نکلتا ہے وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے رات آتی ہے رات جاتی ہے دن آتا ہے دن چلا جاتا ہے سردی ہے گرمی ہے یہ سارے نظام کا مالک کون. کافروں سے پوچھا جا رہا ہے مکے کے مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے. اور سارے کافروں کا کیا عقیدہ تھا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ کہ اللہ کرتا ہے. اور سارے مکے والے طواف بھی کرتے تھے سارے مکے والے صفا مروہ بھی دوڑتے تھے سارے مکے والے احرام بھی باندھتے تھے حج بھی کرتے تھے تو آخر جھگڑا کس بات کا تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آئے درود شریف پڑھ لیا کرو زیادہ نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو کوئی وقت نہیں لگتا نا. آخر وہ وجہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے پہاڑوں پہ پتھروں پہ لٹایا گیا اور کھجور کے بڑے کانٹے لے کے ان کے بدن کو چھلنی کیا گیا. حضرت خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ کے ابو جہل ملعون نے اونٹوں کے ساتھ باندھی اور اونٹ کو بھگایا اور ان کو دو ٹکڑے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا مردہ جانور کا پورا اوج نکال کے آپ کی گردن پہ رکھ دیا. یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یاد رکھو کہ جھگڑا صرف اسی مسئلہ الہ کا تھا کوئی دنیاوی جھگڑا نہیں تھا. صاف احادیث مبارک میں موجود ہے اور ویسے بھی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آج بھی اگر فضیلت حسین بیان کریں تو کوئی جھگڑا نہیں. سیرت نبی پاک بیان کریں تو کوئی جھگڑا نہیں. فضائل نماز بیان کریں تو کوئی جھگڑا نہیں. فضائل زکات بیان کریں صدقات بیان کریں کوئی جھگڑا نہیں. آخر جھگڑے کی وجہ کیا ہے اور وہ بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ؟ حضور صفا پہاڑی پہ تشریف لے آئے تم خوش قسمت ہو کہ آج اس پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہو دعائیں مانگتے ہو جہاں اللہ کے سارے پیغمبر آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور پاک نے جبل صفا پہ کھڑے ہو کر تمام قریش کو بلایا آواز دی سارے مکے والوں بنو عبد المطلب بنو ہاشم یا معاشر قریش سارے آ جاؤ، سارے کے سارے دوڑ کے آ گئے، ابھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں. جب سارے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضور پاک نے ان سے ایک بات سوال کیا، پوچھا کہ مکے والوں قریشیوں، قریش کے سرداروں ایک بات بتلاؤ، تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ اگر میں کوئی بات کہوں تو مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ما جربنا کا الا صادقن، کہ محمد مصطفیٰ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کو سچا پایا ہے، آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، تو ہم کیوں نہیں مان لیں گے؟ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ بتلاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن نے ایک فوج لے کے آیا ہے، ایک لشکر چھپا ہوا ہے، تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے یا رسول اللہ، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اب میں جو تم سے بات کہنے والا ہوں، اگر تم نے میری بات مان لی تو عرب اور عجم تمہارے قدموں میں جھک جائیں گے، اور تم صرف مکے پہ نہیں پورے عرب اور عجم پہ سلطنت کرو گے. انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں جلدی بتائیں، اس کا تو ہمیں انتظار ہے، ایسی بات بتائیں ہمیں. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، تم صرف یہی اقرار کر لو کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہ مسئلہ الہ بیان کرنا تھا کہ سارے قریش مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ ابھی لہب نے جو آپ کا چاچا تھا بدبخت، اس نے تو بڑی گستاخی کی اور کہا تبن لک لہذا، الہذا جب آتنا تمہیں ہلاکت ہو، اسی لیے ہمیں بلایا تھا. کہ ہم اپنے سارے آلیہ کو چھوڑ دیں اور ایک ہی الہ کو مانیں. اسی لیے قرآن مقدس میں بھی موجود ہے کہ جھگڑا یہ تھا کہ اجعل الآلہ الہا واحدا، کہ اللہ کا نبی کہتے ہیں ایک ہی الہ ہے، اور مانا بھی سمجھ لو، الہ مانا معبود برحق، الہ مانا آرام سے کہہ لو، کوئی حرج نہیں. یہ تقریریں تو کڑوی لگیں گی آپ کو، لیکن بہرحال اگر اندر بیماری ہو، سفرا ہو نا، پھر میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے. آج بھی ایمان سے کہیں، آج بھی تو اسی جماعت سے جھگڑا ہے نا جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں. کسی پروفیسر سے جھگڑا نہیں، کسی سکالر سے جھگڑا نہیں، کسی اہل بدعت سے جھگڑا نہیں. نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کرنے والوں میں جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف اسی مسئلے پہ، اب بھی ہے لا الہ الا اللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی درگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرا کریم ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں، مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرمائے جو میں پڑھوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہی وظیفہ پڑھا کرو، لا الہ، تم بھی ایک دفعہ پڑھ لو. ہاں جی، اور شاید ایک دفعہ حرم میں پڑا ہوا بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. صحیح حدیث ہے، ایک آدمی کے 99 سجلات میں گناہ لکھے ہیں، خطائیں لکھی ہیں، اور ایک چھوٹا سا بتاگا کاغذ کا ٹکڑا ہے. اللہ نے حکم دیا ملائکہ وزن کرو، تو بندہ عرض کرے گا مولا کس بات کا وزن؟ میرا وزن ظاہر ہے، گناہوں کے دفتر پڑے ہوئے ہیں اور نیکیوں کے پردے میں اتنا چھوٹا سا کاغذ پڑا ہوا ہے، کیا وزن؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، میرا بندہ انصاف ہوگا. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم. اب جب اس کے تولا جائے گا تو جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، گناہوں والے دفتر سارے ہلکے پڑ گئے. اللہ نے فرمایا ملائکہ میرا فیصلہ ہے کہ وَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا مقام جنت ہے، میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ. عرض کرے گا کہ مولا مجھے دکھلا تو دیں وہ میری کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے آج میں جنت جا رہا ہوں. جب اس کو بتاگا دکھایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تم نے ایک دفعہ خالص دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا لا الہ. ٹھنڈا ہو گیا صاحب، تم نے ایک دفعہ میرا یہ کلمہ پڑھا تھا، میرے مدنی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حاجیو سمجھو، الہ مانا معبود برحق، الہ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اور دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے، ویسے تو ساری حدیثیں پیاری ہیں، میرے مدنی کا قول ہے، عمل ہے، فعل ہے. حضور پاک نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. فرمایا میری امت میں جو بندہ مر گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا وہ جنت میں جائے گا. اور حضور پاک نے فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت کا حقدار بھی وہ ہوگا جو مرے اور کبھی شرک نہ کرے. یہی جھگڑا تھا، کافروں کو یہی تکلیف تھی کہ ہمارے آلیہ جو ہیں ہم سب کو چھوڑ دیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اوبل ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ آج میرے بعد لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی مشرک تو وہ ہوتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، مکے والے بتوں کو پوجتے تھے. ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو بتوں سے نہیں مانگتے، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب حضور پاک فتح مکہ کے بعد تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے جتنے کعبے میں بت تھے سب کو توڑ دیا، لیا تھا شرک تو ختم ہو گیا، ہم کیسے مشرک ہیں؟ یہی دھوکہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں لگا ہوا ہے کہ جی بت کو پوجا کرنا، بت سے مانگنا، بتوں پہ نظر نیاز چڑھانا تو شرک ہے، لیکن اولیاء اللہ تو بت نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ کے مقبول ہیں، اولیاء ہیں، ولی ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، ابدار ہیں۔ اگر ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ بت تو نہیں ہے۔ یہی بنیادی غلطی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ عقیدے سے بیچارے بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا شریک بتوں کو نہ بناؤ، فرمایا لا تو شریک بھی شیئن، کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارو تو شرک ہے۔ اگر آج بھی کوئی آدمی کہے یا جبرائیل، یا میکائیل، یا آدم، یا خلیل اللہ، یا رسول اللہ، یہ بھی شرک ہے، ندا غیر کو ہو رہی ہے۔ اور مکے والے بھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیا یعنی وہ لکڑی کی یا پتھر کی یا سونے چاندی کی پوجا کرتے تھے؟ یا آج بھی ہندوستان میں ہمارے ہندوستانی بھائیوں سے پوچھیں کہ جتنی دیوی دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اگر انہوں نے سونے کی پوجا کرنی ہے، چاندی کی کرنی ہے، پتھر کی کرنی ہے، جتنا سارا ڈھیر سارا سونا رکھ لو آگے، یہ شکل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ جیسے کسی آدمی کا بچہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے گم ہو جائے، اب ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، ماں اس کی تصویر لے کے، فوٹو لے کے بیٹھی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی چوم رہی ہے، یہ فوٹو کو چوم رہی ہے یا فوٹو والے کو چوم رہی ہے؟ لوگوں نے بھی دراصل جو ہے یاد رکھیں، جو ان کے رجال صالحین فوت ہو جاتے تھے ان کی شکلیں بناتے تھے، عبادت وہ بھی ان انسانوں کی کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانچ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، صالحین میں تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے، لوگ پریشان ہوئے، تو شیطان نے کہا میں تمہیں اس کی تصویریں بنا دیتا ہوں، مجسمے بنا دیتا ہوں، تم ان کو دیکھ کے یاد کیا کرو۔ تو یہ بت جو ہے، یہ بت مٹی کے نہیں، یہ بھی کسی کی شکل ہے۔ صاف کتابوں میں ہے کہ لات بت جو تھا مکہ مکرمہ میں، کان رجلا صالحا یلت السبیقہ، بڑا اللہ والا آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتا تھا، مر گیا اس کی شکل پہ بت بن گیا۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. اسی لیے مسئلہ سمجھو, علماء جو منع کرتے ہیں نا کہ یا اللہ یا یا رسول اللہ نہ لکھو, کیوں؟ یا حرف ندا ہے اور ندا کا حقدار صرف اللہ ہوتا ہے. کسی غیر کو ندا نہیں ہو سکتی. ہاں زندگی میں صحابہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ سامنے جب ہوتے تھے, لیکن غائب سے نہیں پکارتے تھے. اسی لیے جس میں ذرا سا بھی شبہ آتا ہو شرک سا اسے بچ جائیں. اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہی ہے. شرک کیا کیا مانا؟ کہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور اس کا شریک بھی بناتا ہو. اللہ کی ذات میں شریک بنائے تو شرک ہے, اور صفات میں بنائے تو شرک ہے, اس کے علم میں شریک کرے تو شرک ہے. یوں آسانی کے ساتھ ایک مثال سمجھ لو. اب اللہ کے گھر میں آپ کس گھر کا طواف کرتے ہیں؟ ہاں جی, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کس کے حکم سے ہے؟ اگر اللہ کے گھر کے بجائے کسی روزے کا قبر کا طواف کیا جائے تو یہ طواف میں شرک ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اچھا, اب انشاءاللہ منا میں جائیں گے, آپ قربانیاں دیں گے, بکری ذبح کریں گے حج کی, دم تمتع دیں گے, دم قران دیں گے, دم شکر دیں گے, تو یہ قربانی کس کے نام پہ ہوگی؟ ہاں جی, اگر اسی طرح کوئی بندہ بکری بکرا جانور قبر پہ لے کے ذبح کرتا ہے تو وہ اس قربانی میں شرک ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ علیہ الغیب ہے, کائنات کے ذرے ذرے کا علم میرے اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں, اولیاء بھی عالم الغیب ہیں, تو یہ شرک فی العلم ہے. مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو دماغ میں. اسی لیے تو حج پہ آئے ہو نا, اللہ قبول کرے, دعا کرو اللہ آسان کرے, اللہ تمام آنے والوں کو عرفات کی حاضری نصیب کرے. ٹھنڈا ہو گیا, چھوڑو بس, کچھ نہ کرو. اب حج بھی الحمدللہ ہے تو پہلا سبق کیا ہے؟ لبیک اللہم اللہم لبیک لبیک لا لبیک لا, یہی تو حج ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ احرام باندھو تو فوراً تلبیہ شروع. منا جاؤ, عرفات جاؤ, مزدلفہ جاؤ, دن ہے رات ہے سواری ہے, بیٹھ رہے ہو, چل رہے ہو, اتر رہے ہو, زبان پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا. تو سب سے بڑا گناہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, آپ نے فرمایا انت جعل للہ ندن وہو خلقک, تم اللہ کا شریک بناؤ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف میں جھگڑا ہوتا ہے, مکے میں جھگڑا ہوتا ہے, صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, عقبہ بن معید جیسے بدبخت نے میرے مدنی کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا, یہ سارا جھگڑا کیا تھا؟ کہ اجعل الآلہت الہاً واحداً, کہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ الہ ایک ہے, اور آسانی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں جہاں قرآن میں لفظ الہ ہوگا وہاں دو چیزیں ضرور ہوں گی. سارے قرآن کو کھول کے پڑھ لو کہ جہاں جہاں لفظ الہ ہوگا وہاں کتنی چیزیں. ایک تو ہے کہ مختار کل, اور دوسری کیا ہے عالم الغیب. تو الہ ہوتا ہی وہ ہے جو مختار کل بھی ہو اور عالم الغیب بھی ہو. اگر عالم الغیب نہیں ہے تو وہ الہ نہیں ہے, اگر وہ مختار کل نہیں ہے تو تب بھی الہ. اس لیے اب سارے مسلمان الحمدللہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اور آیت الکرسی اتنی شان والی آیت مبارک ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اب دیکھو اس میں مسئلہ کیا ہے. اللہ لا الہ, اللہ کوئی الہ والا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب مسئلہ اس میں وہی ہے, اللہ کون, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. آگے اللہ نے فرمایا اس کی صفت ہے وہ زندہ ہے. میرا اللہ یہاں بندے بھی تو تیرے زندہ ہیں. فرمایا نا نا نا, یہ تو زندہ ہے ان پہ موت آئے گی, وہ ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی فنا. الحی القیوم. اب آگے دیکھیں مختار, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ہاں جی, تو اب مختار کل بھی آگے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سب جاننے والا کون ہے؟ تو علم غیب بھی آ گیا اور مختار کل بھی آ, تب آیا الہ. اسی طرح دیکھ, ہو اللہ الذی لا الہ, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, ہو الرحمن الرحیم. ہو اللہ الذی لا الہ, آگے کیا ہے؟ عالم ال. تو یاد رکھیں الہ ہو دو صفتیں ہوں گی, کہ مختار کل بھی ہو اور اس کے بعد عالم الغیب بھی ہو. اگر عالم الغیب نہیں تو وہ بھی الہ نہیں, اور مختار کل نہیں تو وہ بھی الہ نہیں. اسی لیے اللہ نے کلمے میں اللہ کے 99 نام ہیں, لیکن کلمے میں ایک ہی لفظ آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ من کان آخر کلام ہی, جس کا مرنے کے وقت زبان پہ جاری ہوگی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, سمجھ لو کہ وہ جنت میں گیا, اس کی موت توحید پہ آ گئی. اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ قیامتیں اسعد الناس بشفاعتی, جو لوگ میری شفاعت سے کامیاب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ من مات اللہ یشرک باللہ, جو مرے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. تو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر شرک سے بچائے. آپ کے سوال کافی بچے ہوئے ہیں اور کل جمعرات ہے, چھٹی ہوگی زندگی, تو پھر جمعہ کو درس ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی ایک عمرہ کر چکا, اچھا اچھی طرح مسئلہ سمجھو, اصل عمرہ وہ ہے جو آدمی گھر سے آتے ہوئے اپنے میقات سے احرام باندھ کے مکے میں آ کے عمرہ کرتے ہیں, اصل عمرہ وہ چھوٹے حج کے برابر ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے ملک سے مدینہ منورہ آ گیا, پھر مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا, تو وہ بھی عمرہ چھوٹے حج کے برابر. مسئلہ اچھی طرح سمجھ, اصل عمرہ ہوتا ہی ہوئی. اگر مکے میں آنے کے بعد, مکے میں رہنے کے بعد وہ یہاں سے عمرہ کرنا چاہتا ہے, مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے, یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیرانہ ہے مسجد عائشہ, یعنی حد حرم سے باہر جا کے جہاں سے احرام باندھو, کوئی عرفات سے احرام باندھ دیتا ہے, کوئی حدیبیہ سے باندھ لیتا ہے, کوئی جدہ سے باندھ لیتا ہے, کوئی بہرہ سے باندھ لیتا ہے, کوئی جموم سے باندھ لیتا ہے, ایک ہی بات ہے. یہ تو مشہور اس لیے ہے کہ یہاں سے حضور کے حکم پہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے, اور جیرانہ سے میرے مدنی پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے. تو اب اگر یہ عمرہ کرنا چاہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی منع نہیں, وہ کہتے اور عمرے بھی کر سکتے ہیں, اور عمرے کرنے سے ان کا تمتع خراب نہیں ہوگا. اسی طرح جیسے اب ہمارے حاجی آ رہے ہیں, ایک عمرہ کر لیا پھر مدینہ شریف چلے گئے, پھر آئیں گے عمرہ کریں گے, تو عمرہ وہی تمتع رہے گا. اگر وہ اور عمرے کرنا چاہتے ہیں تو منع نہیں ہے, لیکن یہاں کے جو ائمہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت ہے, عذر ہے, مجبوری ہے, تو مسجد عائشہ یا جیرانہ سے عمرہ کرے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ تمام ائمہ کے نزدیک مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے. کہتے ہیں جی کہ کوئی اللہ کا نبی یا اللہ کے نبی کے صحابہ میں کوئی آدمی بغیر داڑھی کے, پہلی بات کو سمجھو, ہم نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ ہاں جی پڑھ لو, ہم کس کے نبی کا, ہمیں باقی انبیاء کی شریعت کے جھانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو, جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی اپنی داڑھی مبارک سینے تک تھی. سیدنا ابراہیم کی داڑھی کا بھی حضور نے فرمایا سینے تک تھی. قرآن میں حضرت ہارون کی داڑھی میں بھی آتا ہے کہ لمبی داڑھی تھی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی میں ہاتھ ڈالا. تو بہرحال کتابوں کی روشنی میں کوئی پیغمبر, کوئی صحابی, کوئی ولی, کوئی محدث, کوئی مجتہد داڑھی منڈاتے نہیں تھے. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب بھیجیں، حج کریں، عمرہ کریں، نفلی طواف کریں، خیرات کریں، بالکل جائز ہے. جو زندہ ہیں، اگر معذور ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، ورنہ ان کے لیے دعا کریں. کہتے ہیں جی کہ 10 دن حجہ کو کنکریوں کا وقت کتنی ہوگا؟ صبح کی نماز سے لے کر سارا دن کنکری مارنا جائز ہے، رات کو بھی جائز ہے. افضل وقت یہ ہے کہ صبح کو دیوار سے پہلے پہلے کنکری مار لیں، یہ افضل وقت ہے. آپ اس رش کے زمانے میں افضل آلہ کو نہ دیکھیں، آرام سے کنکریاں ماریں، جلد بازی نہ کریں، سارا دن کنکری مارنی جائز ہے. ایک آدمی نے عمرے کا طواف اس لیے اس طرح کیا کہ ویل چیئر پر اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ویل چیئر چلاتا رہا، دونوں کا الحمدللہ ہو گیا، وہ بھی تو زمین پہ چل رہا ہے نا، اپنی بھی نیت کی ہوئی ہے اور بیوی نے بھی اپنی نیت کی ہوئی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کتابوں میں جو تیرے دماغ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرائے تو کیا دونوں کا ہوگا یا ایک کا ہوگا؟ بہرحال ویل چیئر سے تم دونوں کا طواف ہو گیا. کہتے جی کہ دنیا میں مخلوط تعلیم جو ہے وہ حرام ہے، لیکن کعبے کے اندر مخلوط طواف ہوتا ہے، ماشاءاللہ کہاں جوڑ لگا رہا ہے. یہاں جو طواف کرنے کے لیے آتی ہیں وہ اسی طرح آتی ہیں جیسے لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی میں جاتی ہیں، اور طواف تو زندگی میں 1 دن 2 دن 4 دن نصیب ہوگا، اور سب احرام میں ہوں گے، سب حاجی ہوں گے، وہاں تو سارے پاجی بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے 40 نمازیں مراد ہیں. بات یہ ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں پہنچ جائے، دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولا بھی نہ چوکے، اور مسجد نبوی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے برات کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے، زیارت الگ چیز ہے، 40 نمازیں پڑھنا الگ چیز ہے. مسئلہ سمجھا کرو. ایک آدمی مثلا صبح 9 بجے جاتا ہے مسجد میں، صلاۃ و سلام پڑھ کے 11 بجے واپس آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، زیارت تو ہو گئی. لیکن اگر وہاں اللہ نے رہنے کا موقع دیا ہے تو 40 نمازیں پڑھو، کیونکہ جو 40 نمازیں اس پابندی سے پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کو نمازی بھی بنا دیں گے. کہتے جی کہ حاجی آتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن حج کے بعد ان کی زندگی نہیں بدلتی، تو سمجھ لو کہ انہوں نے حج نہیں کیا، سمجھ لو کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر صحیح نماز ہوتی، صحیح حج ہوتا تو تبدیلی ضرور آتی. کہتے جی کہ جو حاجی ہیں ان کو کیسے پتا لگ سکتا ہے کہ ہوٹل پہ یہ جو گوشت ہے یہ باہر کا ہے یا یہاں کا ہے؟ پوچھ لو. اور کیسے پتا لگے گا؟ ہوٹل والے سے پوچھو، یار ہم حاجی ہیں، تم بھی مسلمان ہو، مکے میں کھڑے ہو، بتاؤ یہ باہر کا گوشت ہے یا مکے کا ہے، پوچھ لو سے. اچھا اگر ہم یہ 8-10 دن گوشت نہ کھائیں تو فوت ہو جائیں گے؟ نہیں، کیا خیال ہے؟ اور اگر اتنا شوق ہے، خود جا کے مرغی لے کے آ کے اپنی بلڈنگ پہ ذبح کرو، خود جا کے بکرا ذبح کرا کے لے آؤ. اگر گوشت کا شوق ہے تھوڑی محنت کرو. آج کل حجر اسود پہ بھیڑ ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے تو مسئلہ بدلا دیا ہے کہ بوسے کا بھی اتنا ثواب ہے اور اشارے کا بھی اتنا ثواب ہے. پھر تم غم کا دھکے کھاؤ تمہاری مرضی ہے. اگر ہوٹل حرم کے سامنے ہو, مسجد حرم کا فرش نظر آتا ہو, میرا بھائی صفوں سے ملنا ضروری ہے. اگر صفے ہوٹل تک چلی گئی ہے تو نماز ہو جائے گی. یعنی 8 دن کے لیے آئے ہیں, یہاں بھی وہ نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے, پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے. یا تمہارے نہ آنے سے حج نہیں ہوگا لوگوں کا. یہاں بھی تم ہوٹل میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنا چاہتے ہو ایئر کنڈیشن میں, کیا فائدہ اس حج کا؟ اللہ والوں نے بتایا, بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب وہ سفر کرتے تھے حج کے لیے تو ہر 20 قدم 100 قدم کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھتے پھر چلتے تھے. تم ہوٹلوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ایک عورت ہے حج کے بعد اس کے ایام حیض شروع ہو گئے, فلائٹ بھی قریب ہے, طواف زیارت کا کیا کرے؟ طواف زیارت کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. اگر طواف زیارت نہ کیا حج نہیں ہوگا. ساری زندگی اپنے خاوند پر بھی حلال نہیں ہوگی. علاج کیا ہے؟ ابھی سے جا کے دوائی لے لو, ان دنوں میں حیض ہی نہ آئے, گولیاں کھانی شروع کر دو, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگر پھر بھی ہو تو علماء نے لکھا ہے اسی حالت میں طواف کرے, لیکن ایک بڑا جانور بھی ذبح کرے. فوت شدہ والدین کے لیے عمرے کریں, طواف کریں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد ابن اسماعیل البخاری الجحفی, کہتے ہیں جی کہ کنکری مارنے میں کنکری پھر قربانی اور پھر سر مڈانا ہے. یہ ترتیب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے, صاحبین کے نزدیک سنت ہے, یہاں کے ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے. بہرحال کوشش تو کرو کہ ترتیب قائم رہے, لیکن اگر نہ ہو تو انشاءاللہ دب نہیں پڑے گی. طواف زیارت کے لیے ابھی صفا دوڑے بالکل غلط ہے. احرام باندھ کے حج کی نیت کر کے طواف کر کے پھر صفا دوڑنی پڑے گی, پھر احرام میں رہو گے. صفا میں رش ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے بندے کیوں تمہیں فکر پڑی ہوئی ہے؟ صفا تو 4 منزلیں ہیں, ایئر کنڈیشن ہے ساری. مسئلہ تو طواف کا ہوتا ہے, صفا مروہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہرحال میدان میں جو صفیں بن جاتی ہیں ان کو اسی جماعت کا ثواب ملتا ہے. کہتے جی کہ پاکستان میں بعض اسلامی بینک ہیں, علماء کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. اگر علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. بعض لوگ وزٹ ویزے پہ آ کر بھی حج کر لیتے ہیں. دیکھو حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرو, لیکن حج تو انشاءاللہ ہوگا. اگر نماز جنازہ میں مقتدی کو صرف 2 تکبیریں ملی ہیں تو جب امام سلام پھیرے جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دو. اگر ہم نے 8 ہر تاریخ کو بھی نہ جانا ہے، ہم اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے تیار ہو کے حرم میں آ جائیں، یہاں ہم اشراق بھی پڑھیں، طواف بھی کریں، پھر نیت کریں، ٹھیک ہے. احرام کی حالت میں اگر بغیر وضو کے طواف کیا جائے تو دم پڑ جائے گا، لازمن دوبارہ وضو کر کے طواف دوہرا دو تو دم نہیں پڑے گا. اور اگر چار چکروں میں وضو ٹوٹ گیا ہے دوبارہ وضو کر کے چپا جو وہیں سے شروع کرو جہاں چھوڑا ہے. یہ ترتیب کا مسئلہ میں نے ابھی، کوشش کرو کہ ترتیب ہو. حضور پاک نے خود ترتیب سے عمل کیا ہے، آپ نے پہلے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر سر منڈایا ہے. لیکن اگر مجبوری ہے یا پیسے کاٹ لیے گئے ہیں یا ٹوکن دے دیے گئے ہیں تو مجبور ہو، انشاءاللہ کوئی دم نہیں پڑے گی. اگر ہمیں منا جانے سے پہلے 15 دن سے زیادہ ہے تو آپ مقیم ہیں، نماز پوری، لیکن منا عرفات جاؤ گے بس مسافر ہو جاؤ گے. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے جائے، وہاں 2 رکعت نماز ویسے نفل پڑھ کے واپس آ جائے، کوئی بات نہیں. ہم حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ آپ نے کر لیا ہے، اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 8 تاریخ کو آپ حج کا احرام باندھ کے مینا جائیں گے. جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں سب سے پہلے توبہ کریں، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد قضا پڑھ لیا کریں. نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا بھی حدیث میں ثابت ہے، اور ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، کوئی لڑائی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو ایک طرف کرتے ہیں ان سے بھی کوئی جھگڑا نہیں، جو دو طرف کرتے ہیں وہ بھی حدیث میں عمل کرتے ہیں. ربنا لک الحمد بھی جائز ہے، ربنا ولک الحمد بھی جائز ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی جائز ہے، کوئی جھگڑے والی بات تو ہے ہی نہیں اس میں. اصل کے بعد حنفی مسلک میں نفل نہیں پڑھنی چاہیے، یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے. احرام کی حالت میں فرض نماز میں بھی سر پہ کپڑا نہیں ڈالیں گے، اگر ڈال لیا دم نہیں پڑتی، لیکن آئندہ احتیاط کرو. اگر کوئی آدمی یہاں مکے کی منڈی میں خود آ کے اپنے ہاتھ سے قربانی دے، بہت اچھی بات ہے، سارے مکے میں، منا میں، حرم میں، جہاں چاہو قربانی کر سکتے ہو. حرم کا حدود سارا مکہ حرم ہے، یوں سمجھ لو سارا شہر حرم ہے. دم پر جائے یا خیرات اپنے ساتھیوں کو نہیں، غریبوں کو دے، ساتھی غریب ہے تو دے سکتے ہو. اگر حلق کرانے کے لیے سر کے بالوں کو صابن سے دھویا جائے، خوشبو نہ ہو تو جائز ہے. احرام کی حالت میں نے ملتزم کو ہاتھ لگایا، کوئی حرج نہیں. اگر احرام کی حالت میں نے حمام سے آنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں، اگر خوشبو تھی تو پھر 1-2 ریال خیرات کرو. صرف مسجد نبوی یا مسجد الحرام یا صرف کعبے کی تصویر بنانا جائز ہے، انسانوں کی حرام ہے. یہاں جو لوگ، اگر ہمیں دم پر جائے، یہاں منڈی میں جاؤ گے وہاں سینکڑوں غریب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے. حاجیوں کے لیے یکم ذی الحج سے لے کر دس دن حج تک نہ کھنیا حجا کوئی حاجیوں کو اجازت ہے انہیں احرام باندھنا ہے یا بعد لوگ آگے عمرہ کر کے احرام کھولیں گے وہ سر نہیں مڑائیں گے کیا کریں گے یہ ان کے لیے ہے جو باہر ہوتے ہیں حاجی نہیں ہوتے اشهد ان لا اله الا الله